katinginan. Damdamin ay mayroong naramdaman. Di nagtagal, kapwa nagkakilala. Bawat isa'y nakadama ng pagsinta. Isang iglap, puso ko'y nakamit mo. Sumumpa kang hindi magbabago. Bakit ngayon ako'y iyong iniwan? Dahil kaya sa bago mong minamahal. Isang iglap tayo'y pinagtagpo. Ako'y nabihag mo. Pag-ibig ko'y inalay sa'yo. Isang iglap ngayon'y iniwan mo. Pusong baliw sa'yo. Nasaan na ang pangako? Sana'y hindi na kita nakilala. Huwag pala ang taglay mong pagsinta. Heto ako, mata'y tigib ng luha. Nag-iisa, nagdurusa sa pagsinta. Isang iglap tayo'y pinagtagpo. Ako'y nabihag mo. Pag-ibig ko'y inalay sa'yo. Isang iglap ngayon'y iniwan mo. Pusong baliw sa'yo. Nasaan na ang pangako? Isang iglap tayo'y pinagtagpo. Ako'y nabihag mo. Pag-ibig ko'y inalay sa'yo. Isang iglap ngayon'y iniwan mo. Pusong baliw sa'yo. Nasaan na ang pangako? Isang iglap tayo'y pinagtagpo.